makambo. Ibali ya kisasa kobete la tolo te moninga. La linga kako swana te baninga bae bilikambo. Bakate o kasina boy batu molangai. La kende ke londo te mi bali baye la kangai. Iya mbonga moninga ye bape ko respecte. Hey jiri ya bajiri na bonanga makambo. Petit Julie na suena katego. Na bonanga bitumba na bonanga makambo. Ibali ya kisasa kobete la tolo te moninga. Oko kufa. Kalinga kako suena te baninga bae bilikambo. Nalo bakate okasina boi batu monangai. Nakende ke londo te mi bali baye nakangai. Nandaku iya mbonga moninga ye bapeko respecte. Kajiri ya bajiri na bonanga makambo. Julina, bonanga makambo.